за дно у кревету са ньом. Па звониш дяволу на интерфоне. Зар ние ти топ, тај живот убеш. Изјурио би из њега да смеш. Бежи кући, растури ћу везу с ньом. Биће русла и биће лом. Пиеш као совиньон и са њом је опет све по мом. А моје име ће већно да зна кад ћерку прву назовеш ко ја. Бежи кући, растурићу везу с њом. Биће русла и биће